them between us. Aye, nare nare baran pliwai. Kishali lunchid shade mohta jashina. Let my راشد دل خونی وران وینا د جنکو خور قسمتا قسمتا وا لوگے بانکڑی اوخ کی پٹی تو یوینا مستی دی راڑا وائی جنے پتنگو پلوزی ما غرز بینا جانان وڑ کے دے باکنشتا کنشتا وائی علم وڑ کے غم ایس روز رکی بینا دزڑ میں احور پسی اوزی وائی چینا زنین جانا پزڑ کی آتا غما بخل بغک در تاو نکلم نکم وائی پزڑ کی پٹی باخری در تاکو ما کبلا کبلا وائی تو بے پختو شوی اس پختو سلا کب ما سادو وادی لوز میرات شوائی زدی تو گتو پشمیر لستر نکڑا ما ورشی جانان میرا خبر گئی خبر گئی وائی سمدما خاما سوکی دارا ناست یما پاپڑا خلم مینا خلق مکی تلاڑ حاجان شو حاجان شو آئی زد لالی پپو ستلم حاجن شو ما وڑو کے رو رپ جڑا کوا Bomb, bro, he's in a زلزلے پشان دی ربی اندامنا ولی